Baraka. Magazin egy teljesebb emberi életért a Civil Rádió hullámhosszán. Telefonszámaink 201 14 17, valamint a 201 37 66-os. Műsorunkat a Világok arca Baraka című film ihlette, amely földünket, mint egy sokszínű, ezerarcú, mégis együtt lélegző élőlényt mutatta be. A baraka szó szufi nyelven áldást, lélegzetet, vagy az élet eszenciáját jelenti, amelyből az evolúciós folyamat elindul. Miként a film arra vállalkozott, hogy sajátos eszközeinek segítségével egymás mellett jelenítsen meg földrészeket, korokat, kultúrákat, a szent táncok mozdulatait és a természet ritmusát, aként szeretnénk bemutatni mi is a holisztikus szemlélet részeként különböző tudományos, filozófiai, vallási irányzatokat és az ezekből építkező pedagógiai és életmódrendszereket. A Baraka szerkesztő műsorvezetői Bányai Géza, Paulni Tamás, Vasgyögy Boldizsár és Fekete Gábor. Levélcímünk Budapest 1581, postafiók 119. Baraka. Magazin egy teljesebb emberi életért a Civil Rádió hullámhosszán minden szombaton 13 és 14 óra között. Köszöntöm a hallgatókat, Bányai Géza vagyok, a mai Barakának a szerkesztője, műsorvezetője. Vendégem Héjas István, aki műszaki tudományokkal foglalkozik, és egyúttal a keleti filozófiának, bölcseletnek is kitűnő ismerője, a Szintézis Szabad Egyetemnek az egyik vezető tanára. A mai témánk a tudomány és a keleti filozófia, a vallás és tudomány témakörében fogunk egy kicsit járkálni, megpróbálunk valahogy a mélyére hatolni ezeknek a kérdéseknek. Az adás ideje alatt hívhatnak minket a következő telefonszámon 201 14 17, és az adás után pedig él egy 20-as mobilszám 9 7 13 7 89, és most pedig némi zene után elkezdjük a beszélgetésünket. tehát a Baraka műsorát hallják a Civil Rádióban, Bányai Géza vagyok, vendégem dr. Héjas István mérnök, a Mikinek egy lézerfejlesztő főmérnöke, és mellesleg, vagy főként több kitűnő könyvnek a szerzője, mint a Modern Tudomány és a Keleti Bölcselet, illetve az Ókori Indiai Bölcselet című könyveknek, és van egy mostani könyve is, amiről majd be is fog számolni nekünk. Az első kérdésem, hogy egy mérnök, egy racionalista, felfogású ember hogy keveredik a keleti bölcselet közelébe? Hát tulajdonképpen én mérnök vagyok ugyan, de nagyon szerettem mindig a matematikát és a fizikát, és csak nagyon kevésen múlt, hogy nem matematika-fizika szakra mentem az egyetemre. Végül is mérnökként végeztem, és a matematika és fizika tudásomat nagyon jól föl tudtam használni a műszaki pályafutásom során. Na most tulajdonképpen a fizika az egy exakt tudomány, ahol úgy tudjuk, hogy ki lehet számítani mindenféle dolgokat, és azután a jelenségek úgy fognak lezajlani, ahogy azt kiszámítottuk. Ugyanakkor a számításokból is már kiderülnek néha olyan dolgok, amik úgy a hétköznapi szemléletünkkel ellenkeznek. Hát például, ha valaki bemegy egy lézerlaboratóriumba, egy lézerfénnyel megvilágít egy optikai rácsot, akkor ki fog derülni az, hogy a fény nem egyenes vonalba terjed, hanem különböző irányokba eltérül, annak ellenére, hogy semmiféle tükör vagy egyéb olyan eszköz ott nincs a közelben. Azután képes olyanokat csinálni, hogy hullámként interferencia jelenségeket hoz létre, ezért tulajdonképpen a fény hullámtermészetű egyfelől, ugyanakkor részecske természetű is, mert például a fénynek a részecskéit, a fotonokat meg lehet egyenként számolni. Tehát ez a kettő dolog, hogy hullám és részecske, ez logikailag ellent mondani látszik, de mondjuk egy bizonyos matematikai elvonatkoztatás szintjén ez már nem annyira ellentmondás. Van egy csomó olyan dolog, amin ha az ember elgondolkodik, hogy valahogy a valóság az nem olyan, ami ennek látszik. Tehát nem veszük észre a valóság mögötti mélyebb összefüggéseket. Mondok egy példát. Körülbelül egy atmoszféra nyomású levegőben élünk. Ez azt jelenti, hogy 1 kg négyzetcentiméterenként. Egy felnőtt embernek a teste az körülbelül 2 négyzetméter. Ez azt jelenti, hogy mindnyájunkra 20 tonna nyomás nehezedik éjjel-nappal, és ezt észre se vesszük, és ha valaki azt mondja, hogy ez így van, akkor kételkedni kezdünk benne. Vagy mondok egy másik példát, ami már elvezet egy bizonyos fajta analógiákhoz a keleti vallási bölcseletek felé, ez pedig az üresség. Tanultuk az iskolában azt, hogy az anyag atomokból áll. Például egy hidrogén atom az egy darab protonból és a körülötte keringő elektronból áll. Ezeknek az aránya körülbelül olyan, mintha mondjuk egy futballlabda körül keringene egy pingponglabda, egy olyan átmérőjű körnek a területén, gömbnek a felületén, mint mondjuk Budapest és Ceglédnek a távolsága. Tehát magyarul őrült messze van a kettő egymástól, és miután iszonyatos sebességgel cikázik ez az elektron, tehát minden másodpercben több milliárd szó körül keringi minden irányba, ezért az olyan, mint egy nagy buborék, ami körbeveszi az atommagot. Na most, hogyha az anyagnak így egymás mellé tennénk az elektront meg az atommagot, akkor tulajdonképpen a térfogatuknak az aránya, a valóságban elfoglalt térfogat, és az, amit ilyen értelemben elfoglalnának, azok között olyan az arány, hogy leírunk egy egyest, és 15 darab nulla. Ezt szemléltetném valamivel. Tegyük fel azt, hogy van egy vas oszlop, ami olyan magas, hogy eléri a holdat. A vas oszlopot elkezdenénk lefelé összenyomni, és az átmérője változatlan maradna, és addig-addig nyomnánk össze, hogy minden egyes részecske szorosan egymás mellé kerül, és akkor a vasoszlop olyan alacsony lenne, hogy egy vékony kis lappá válna, ami 100-szor vékonyabb, mint a cigarettapapír. Uh-huh. Az anyag, a tövör anyag ilyen mértékben üres. De tulajdonképpen még itt sem arról van szó, hogy valami pici kis golyócskák helyezkednek el egymás mellett, mert hiszen az anyagnak a végső építő elemei, azok tulajdonképpen már energiacsomagok. Pici kis energiacsomagok, amik lüktetnek, mozognak állandóan, és nem valamiféle szilárd golyó, hanem a teret bizonytalan módon kitöltő és állandóan mozgó valamik. Tehát tulajdonképpen az anyag az nem anyag? Az anyag az tulajdonképpen nem anyag. Amikor Enrico Fermi egyszer, azt hiszem ez egy Nobel-díjas fizikus, aki valamikor az 50-es években egy fizikus kongresszuson kijelentette, hogy uraim, vegyék tudomásul, hogy anyag tulajdonképpen nem létezik, csak energia. Csak az energia létezik. Na most, hogy ez az energia hogyan működik, például egy atomnak a belsejébe azok a pici kis részecskék, a protonok és a neutronok, azok több millió kilométer per óra sebességgel száguldoznak abban a nagyon kicsi térbe, ami azt jelenti, hogy egy atommagnak a hőmérséklete az körülbelül százszor akkora, mint a nap belsejének a hőmérséklete. Ezt mi nem érezzük. Ezt mi nem érezzük. Iszonyatos energiák vannak bennünk. Hát gondoljuk csak el azt, hogy mondjuk amikor a hiroshimai atombombát felrobbantották, akkor az az energia, ami keletkezett, úgy keletkezett, hogy tömeg, vagyis anyag átalakult sugárzó energiává. Az a tömeg, ami ott átalakult energiává, az körülbelül egy sajtos szendvicsnek a tömege. Tehát ha itt van előttünk egy pohár víz, és ez egy pillanat alatt átalakulna sugárzó energiává, akkor ez az egész várost elsöpörné, mert az egy atomrobbanás lenne. Tehát ami az atomok belsejében rejlik potenciális energiaként, az energia, csak nem jön ki belőle. Az energia. Uh-huh. Na most érdekes módon, én nem tudom, hogy mennyire bonyolult ez a fejtegetés, de talán egy kicsit még tovább mennék. Ugyanis van egy ősi indiai védikus bölcseleti rendszer, úgy hívják, hogy számkja bölcselet. A számkja összeszámlálást jelent. Ez a bölcselet összeszámlálja azokat a tényezőket, amikből a valóság fölépül. Az a valóság, amit tapasztalunk. Ez a valóság nem teljesen objektív, nem független a tudatunktól, sőt a számka szerint a tudatunk határozza meg azt, hogy milyen valóság képződik körülöttünk. És ez a valóság három tényezőből tevődik össze, ezt úgy hívják, hogy három guna. Ez a három guna szanszkrit nevén a szatva, a rajjas és a tamasz. A szatva az egy szellemi tényező, egy intelligencia, vagy egy, mondjuk a fizikában, vagy a tudományokban az információnak felelhetne meg ez a tényező. A rajjas az a mozgás, a szenvedély, az energia, a tamasz az pedig a tehetetlen tömeg. Na most... Ez az, amit kötőerőként is szoktak emlegetni. Így van, vagy minőségi összetevőként. Tudatlanság, tulajdonképpen ez az a három szál, amiből a valóság szőve van. Uh-huh. De a három szál az egymásba kölcsönösen átalakul. De ezek tendenciának hangzak most, de itt úgy beszél róla, mint egy erőről. Na most igazából inkább azt mondhatnánk, hogy ezek összetevői a valóságot fölépítő dolgoknak, és hogyha analógiát keresünk a modern tudományban, akkor a szatvának megfelelne az információ, amit bitekbe, bájtokba, mi egyebekbe fejezhetünk ki, a rajjas az megfelelhetne az energiának, a tamasz megfelelhetne a tömegnek. Na most, ha igaza van a számkjának, akkor ezek egymásba át kellene, hogy alakuljanak rendszeresen. Einsteintől tudjuk, hogy anyag és energia egymásba át tud alakulni, az a bizonyos E egyenlő MC négyzet képlet, amit elég sok helyen szoktak emlegetni, ez erre vonatkozik. Ez azt jelenti, hogy nagyon pici tömeg, iszonyatos mennyiségű energia összesűrűsödéséből áll. Hát az előbb említettük. Igen. A hiroshimai atomrobbanást. De mi van azzal, hogy az információ és a másik kettő között átalakulást. Na most körülbelül 10 évvel ezelőtt dolgoztak ki az Egyesült Államokban a Bedfordi Egyetemen egy Stonier nevű professzor egy elméletet, amit úgy nevezett, hogy információfizika. Ebben ő azt állítja, hogy az információ és az energia egymásba kölcsönösen átalakulhat, mert az a hagyományos fizikai kép, hogy van potenciális energia, meg mozgási energia, meg hőenergia, és így tovább. Erre ő azt mondja, hogy a potenciális energia az igazából nem energia. Tehát ha egy konténer belsejében fölteszek egy koffert a szekrény tetejére, akkor a koffernek a potenciális energiája nagyobb lett, a klasszikus fizika szerint. Azonban, ha energia többlet lenne, akkor az egész konténernek nehezebbnek akkor az egész konténernek nehezebbnek kell lenni, hiszen a tömeg és energia az Einstein-féle képlet szerint. Ám de ő azt mondja, hogy ez nem így van, hanem egy rendszer által tartalmazott információ az összefüggésben van azzal a fogalommal, amit úgy hívnak, hogy entrópia. Az entrópia megmondja, hogy mennyire rendezett vagy mennyire rendezetlen az a rendszer. Tehát egy nagyon rendezetlen rendszerben az entrópia szint magas, egy rendezett rendszerben alacsony. Példaként mondhatnám, hogyha van mondjuk egy könyves polcunk, az ABC sorrendben vannak a könyvek, akkor ez egy alacsony entrópia szintű állapot. Ehhez kell sok erő, hogy ez megtörténjen. Így van, ha véletlenül kiveszünk egy könyvet, és valóban vissza, össze fog keveredni, hát magától nem fog visszafelé menni, tehát mondjuk, hogyha egy repülőgép fölrobban, akkor darabjaira hullik, de az nagyon valószínűleg jön egy orkán, és az összerakja a repülőt, és az egy működőképes repülő lesz, mert ez a második állapot, ez egy nagyon magas információtartalmú, és egy nagyon alacsony entrópia szintű állapot, és tulajdonképpen, amit potenciális energiának nevezünk, Stonier professzor szerint, az nem más, mint a rendszer által tartalmazott többlet információ. Ha leesik, ez hogy függ össze az entrópiával? Az entrópiával úgy függ össze, hogy információ egyenlő negatív entrópia. Tehát ha én le akarom írni egy rendszernek, minden rendszer tartalmazza azt az információt, ami ahhoz kell, hogy leírjuk az állapotát. Most minél bonyolultabb egy rendszer, tehát hogyha mondjuk van egy edénybe gáz, aminek a hőmérséklete állandó és teljesen véletlenszerűen oszlik el ez a gáz, ebben az esetben ez egy magas entrópia szint és alacsony információ szintű állapot, hiszen megmondjuk, hogy mennyi az átlagos sebessége, meg a szóródása e körül. Az alacsony információ az azt jelenti ebben az esetben, hogy rendezetlen. Rendezetlen, és keveset mondhatunk arról, hogy mi hol helyezkedik el, hisz minden... Kevés szóval szabadon, meg tudjuk mondani, igen. Tudjuk definiálni a rendszert. De ha sok az információ, akkor ez a gáz mondjuk kis csomagba alakulna, mondjuk teszem, mindegy, az ember nem valóságos. Mondok én egy másik példát, igen. Hát egy számító, ha le akarjuk vinni egy számítógépnek a hardware fölépítését, akkor rengeteg sok áramköri rajzot meg mindent kell csinálni. Ha ezt az egész számítógépet betesszük egy darálóba és porrá daráljuk, akkor csak azt kell mondani, hogy 2 kiló por. Ami ilyen meg ilyen összetételű. Tehát abban a pillanatban ő elveszítette az információ tartalmának a túlnyomó részét. Na most, magától lehet valamiből alacsony információ szintű valami, mert ha egy könyvtár elég, akkor por és hamu lesz belőle, és akkor csak meg kell mondani, hogy hány kiló por meg hamu van. És magától bekövetkeznek információveszteségek, vagyis entrópia növekedések a természetbe, de fordítva ez nem ez az entrópia törvény, igen, amit nagyon sokan mondanak. Az élőlények, Neumann János azt mondja, hogy minden egyes élőlény az egy sziget a növekvő entrópia tengerében. Tehát amikor az ember egyáltalán életbe akar maradni, akkor információt szipkázik magába, a környezet rovására bizonyos értelemben. A környezet szennyezés azt is jelenti, hogy információt szívunk el a környezetből, és az entrópia szintjét növeljük a környezetünknek. Igen. Tehát ilyen értelemben függ ez össze. És tulajdonképpen energiabefektetés árán tudunk információszintet növelni, rendezettséget növelni, és entrópiát csökkenteni. Igen. Az, hogy a Földön élet van, iszonyatos információpazarlás mellett, ez annak köszönhető, hogy a nap, aminek a hőmérséklete sokkal magasabb, mint a Föld felszíni hőmérséklete, a nap felszíni hőmérséklete a 6000 fok körül, a 6000 Kelvin, ha Kelvin befejezzük, a Földé pedig van 300 körül, tehát 20-szor akkora hőmérséklet. Tehát, hogy 20-szor akkora hőmérsékletnek megfelelő sugárzás éri a Földet, és a a Föld által kisugárzott, a világűr felé kisugárzott sugárzás, az pedig egy egészen más hőmérsékleten történik. A kettő közötti különbségből mi táplálkozunk, tehát információt szedünk ki, és entrópia szintet tudunk csökkenteni. Ha a nap kialudna, akkor végünk lenne. Azt javaslom, hogy egy pár perc zene után itt folytassuk, ugyanis nagyon sok izgalmas kérdés vetődött fel ezzel kapcsolatban. Barakom műsorát hallják a Civil Rádióban, Bányai Géza vagyok, beszélgető partnerem pedig dr. Héjas István. Következő kérdést körnél hagytuk abba, entrópia, azaz a tény, miszerint minden dolog, ha hagyjuk, akkor egy rendezetlenség állapota felé tart. És a kérdésem mindjárt az, hogy ez a fajta, ez egy fizikai törvény, nevezhetjük így? Ez egy fizikai törvény, ez a termodinamika második főtétele. Okay. Ezt így hívják. Rendben van. Szóval helyére vannak rakva a dolgok. A számomra ez, ahogy ezt elmondtad, ez a tulajdonképpen a teremtésnek vagy a teremtettségnek a szükségességét veti fel ennek a gondolatnak. Hiszen ahhoz, hogy valami összeálljon, és ezért ez az entrópiája, ez kisebb legyen, tehát ne a rendezetlenség irányába menjen, amiben én most úgy mondom, ösztönösen tart minden anyagi dolog, ahhoz valami fajta tudatosság szükséges, vagy valami fajta rendező elv. Igen. Na most egy nagyon picit azért én még visszakanyarodnák az entrópia törvényhöz. Tehát az entrópia törvény első megfogalmazása az úgy, valahogyan úgy szólt, hogy egy magára hagyott rendszerben magától mindig a magasabb hőmérsékletű helyről áramlik a hőenergia az alacsonyabb hőmérsékletű hely felé, és nem fordítva. Uh-huh. Aztán úgy is szólt, hogy vannak úgynevezett irreverzibilis folyamatok, amik is nem megfordíthatóak, amik visszafelé maguktól nem játszódnak le. Tehát például egy darab fát meggyújtok, és az elég, és ennek következtében füstgázok és egyebek képződnek. Ez visszafelé nem fog lejátszódni magától, vagyis a hamupól meg a füstgázokból nem lesz újra egy fadarab. Vagyis amikor elégetünk egy fadarabot, vagy amikor hagyjuk, hogy egy test kihűljön és a környezetében egy hidegebb testet fölmelegítsen, ez egy entrópia növekedési helyzet. Na most ugyanakkor viszont a fizika törvényeivel látszólag ellentétes irányban hatnak entrópia csökkenő entrópiájú rendszerek. Hát egy biológiai szervezet, egy csökkenő entrópiájú szervezet. Tehát magyarul annak a rendezettsége mindig nő, és egyre rendezettebbé válik. Hát, vagy pedig egy bizonyos ponton, amikor meghalaz a szervezet, tehát a halál, biológiai halál beáll, tehát amikor átlép az élő és az élettelen határán, akkor hirtelen fölugrik az entrópia szintje, és információ vesztesége van. Tehát a biológiai halál azt jelenti, hogy elveszítjük a bennünk levő információt. A testünkben levő információt. Ez az információ, amit egyesek tudatnak neveznek? Na most a tudat az inkább csak az információnak a tároló edénye lehetne, ha így vesszük. Tulajdonképpen a keleti vallásokban van egy olyan tétel, hogy csak olyan dolgokat tapasztalhatunk, ami benne van a tudatban. És ennek következtében itt nem arról van szó, hogy a világban van valamiféle tudat, hanem igazából inkább arról, hogy van egy tudat, egy egyetemes tudat, és abban benne van a világ. Az az egész materiális világ, amit tapasztalunk, és az összes potencialitásával együtt, ugyanis bármilyen jelenség, ami tapasztalható, az kétféle állapotban lehet, az egyik a lét, a másik meg a nem lét állapota. A nem lét azt jelenti, nem az, hogy nem létezik, az azt jelenti, hogy lappangó potencialitásként létezik, a lét pedig azt jelenti, hogy manifest megnyilvánult állapotban létezik. Erre azt az a példa található az egyik Upanishadban, hogy a fenyő mag és a fenyő fa. A fenyő magban potenciálisan benne van a fenyő fa, amely még nem létezik, vagyis a nem lét állapotában lappang. De bármikor megnyilvánulhat, és akkor ki fog kelni abból a magból a fenyőfa, és akkor eltűnt a fenyőmag, de újra fog keletkezni, mert fenyőmagokat fog teremni a fenyőfa, tehát tulajdonképpen semmi nem tűnik el nyomtalanul, hanem valahol belesüllyed a nem lét állapotába, ahonnan föl tud bukkanni a manifest létezés állapotába. Most nagyon érdekes például az, hogy a fizikai vákum, amit a fizikában vákumnak hívnak, abban van egy úgynevezett kvantumfluktuáció, ami azt jelenti, hogy a totál légüres térben, semmiféle erőtér, semmi nincsen, ott állandóan részecske, antirészecske párok keletkeznek, amik aztán újra megsemmisülnek. Tehát tulajdonképpen benne magában a térben. Benne van az üres vákumban, az üres vákum iszonyatos mennyiségű anyag és antianyag típusú részecskét tartalmaz, amik azonban kiegyenlítik egymást, ezért látszik üresnek a tér. Tulajdonképpen a légüres tér nem létezik. Lehetséges, hogy csak a mi vizsgálati módszereink lehetetlenné teszik azt, hogy ezt a teret tulajdonképpen meglássuk, vagy megtapasztaljunk? Hát a vizsgálati módszereink azok tulajdonképpen ezt a vákumfluktuációt nem csak elméleti, ez kijön mondjuk a Heisenberg-féle határatlansági relációból, de tulajdonképpen, amikor én annak idején, még amikor elektroncsöveket használtak, az elektroncsövekben ott elektronok a vákumban röpülnek egy darabig, és az egyik zajforrás, amitől a minősége romlott mondjuk egy rádiócsőnek, az, hogy a vákumfluktuációi zavarja. Tehát a vákumfluktuáció kimérhető, sőt a keletkező részecskepárok, azok kötkamrába vagy buborékkamrába fölfoghatók, kijelezhetők, lefényképe. Tehát ezek tények, tehát ezek nem elméleti spekulációk, de fizikai modellekből keletkeznek, vagy következnek, és ezeket a fizikai modelleket matematikai módszerekkel levezették, még mielőtt felfedezték volna. Tehát amik a legelső elektroncsöveket csinálták, nem tudták, hogy mitől van az zaj benne, hogy folyton van egy brummogás a rendszerbe. Aztán később elméleti modelleket gyártottak, és ebből ez derült ki. Na most visszatérve tulajdonképpen most a keleti vallásoknak a nézőpontján, azt mondja, hogy a tudat az elsődleges. A tudatnak, mondjuk a szellem, tehát mondhatjuk, nevezhetjük ezt szellemnek is, egy szellem például, tehát vannak ilyen kifejezések, egyes buddhista irányzatok is használják ezt a terminológiát. Tulajdonképpen, ha úgy fognánk fel a dolgot, hogy a szellem akarata az energia a formájában tud megjelenni, és az energia az megfelelően összesűrűsödve anyagi tárgyakká képes összeállni, akkor itt megvan ez a három tényező közötti átmenet, de valahol erre a dologra a modern pszichológia is rátapintott azért egy-két helyen. Hát Jungnak például van egy ilyen kijelentése, hogy a kollektív tudattalannak a legmélyebb szintje, a kollektív tudattalan mélyéről elő lehet hívni olyan információkat, ami például az élete anyag szerkezetére vonatkoznak. Tehát ilyen extázisban festő modern művészek lefestettek olyan képeket, amik az anyagnak olyan mikroszerkezeti összefüggéseit mutatták, amit csak 20 évvel később fedeztek föl a fizikusok. Uh-huh. Tehát kötkamra fölvételeket lefestett valaki a századforduló körül, látomásként. Egy olyan eseményről, ami akkor még nem... Ami még nem tehát nem meg rájövezett. Nem nyilvánult meg, vagy nem jött ismert, igen. És azt mondja Jung, hogy tulajdonképpen minden elő lehet hívni a kollektív tudaton legmélyebb szintjéről, sőt a legmélyebb szint az tulajdonképpen, illetőleg azt mondja, hogy amit viszont anyagi, materiális világként tapasztalunk, az nem más, mint a kollektív tudaton legmélyebb szintjének az összesűrűsödött, megkocsonyásodott állapota. Tehát egyszer a tudattalamba lefelé menet, valahol produkáljuk a külvilágot, a másik oldalon pedig ránézünk, és azt hiszük, hogy külvilág. Na most... Ez engem Platónra emlékeztet, a barlang hasonlatra. Igen. Ahol az ember a barlang falán látja a valóságot tulajdonképpen, és azt szemléli. Így van. Na most... És ő is volt, aki azt mondta, hogy nincs, nem tanul az ember, hanem emlékezik. Nem tudom, emlékezik. Igen. Pontosan így van. Hát ez mondjuk például a zen buddhizmusnak ez a egyik alaptétele, hogy a buddha tudatot meg kell önmagunkba találni. És ugye a buddhizmusnak van olyan irányzata, ami kifejezetten úgy fogalmaz, hogy az egész világ, amit tapasztalunk, azt mi magunk teremtjük magunk köré a tudati aktivitásunk által. Na már most az, hogy ezt a saját tudatunk, a kollektív tudatunk által teremtett világot abszolút valóságnak érezzük, amiben logikailag nincsenek ellenmondások, pedig vannak, éppen az paradox jellegű, éppen azért, mert ennyire szubjektív. Tehát említettem a kettős természetet a fénynek, hogy lehet interferencia képet is csinálni vele, mert meg lehet számolni a részecskéket, ami azért logikátlan, ugye, mert hogyha köveket dobálok valamilyen célpont felé, azok nem fognak interferálni. A hétköznapi tapasztalat ezt mutatja, de mondjuk a elektronok azok már tudnak interferálni, holott azok egyedi részecskék. Most valahol a valóság nem olyan, mint ahogy a racionális logikánkkal ezt gondolhatnánk. Na most tulajdonképpen azonban, ahogy a keleti vallások szerint, amikor a életünk végén a fizikailag meghalunk, akkor nem fejeződik be a pályafutásunk, hanem újra születések körforgásán keresztül újabb meg újabb materiális valóságot teremtünk magunk köré, és ami viszont jellemző ezekre a materiális létszintekre, az, hogy ott szenvedések érnek minket. Folyton mindenféle szenvedésnek vagyunk kitéve, előbb-utóbb megbetegszünk, megöregszünk, meghalunk, mindenféle támadásoknak ki vagyunk téve, kirabolnak, vadállatok támadásnak, és így tovább. Tehát tulajdonképpen valahol bármennyire is boldognak érzi magát valaki, mert milliómos, mert egészséges, mert fiatal. Egyszer vagy másszor valami egyszer, történik. Valahol egyszer csak tönkre megy az életébe. Na most tulajdonképpen a szenvedéseket éppen azáltal okozzuk magunknak, hogy valóságkéntnak hisszük azt a világot, amit mi magunk teremtünk magunk uh-huh. köré, és ennek következtében kénytelenek vagyunk újra meg újra beleszületni egy materiális világba, holott megtehetnénk azt, hogy nem születünk ebbe bele, hanem egy tiszta szellemi létformába élünk tovább, ahol nincs szenvedés. Uh-huh. De olyan ez, a számkja azt mondja, hogy belemerül a szellem abba a látványba, az ő saját kívánsága szerint jött létre, és ez olyan, mondjuk egy modernebb hasonlat, amikor valaki leül a televízió elé, és néz egy pocsék rossz filmet, és nem tudja otthagyni, szidja, hogy milyen rossz ez a műsor, igen, és nem képes kikapcsolni a készüléket, és otthagyni az egészet, és valahogy ugyanígy vagyunk mi a materiális világgal, hogy habár szenvedés jellegű, de mindig vannak benne olyan vonzó dolgok, ami miatt nem kapcsoljuk ki a készüléket. Hadd tegyek itt mindjárt fel egy kérdést. Miért van ez? Ugyanis ez valami olyasmi, ami bennem két ugye, kérdést hoz fel. Az egyik az, hogy ha ez az én, ez a valaki, mert itt egy valaki, saját magunkról van szó ebben az esetben, van valami különleges jellemzőnk, amit mondjuk a pszichológia nyelvével tudunk legjobban leírni egyelőre, érdekes módon a viszonyunk a világhoz, az egy csomó ilyen fizikainak mondható leírással leírható. De ez, hogy miért nem tud szabadulni ettől a látványtól? A saját maga, a saját tudata, vagy saját elképzelése szülte világtól az ember miért nem tud szabadulni. Itt ez számomra egy nagyon furcsa helyzet, ugyanis ezt valami van még, ami köt minket, valami plusz, ami hozzánk kell, hogy tartozzon. Igen, a vágyaink kötnek minket. A vágyaink kötnek, mert mindig szeretnénk valamit megkapni, megszerezni, amire esetleg tulajdonképpen nincs is szükségünk. Tehát valahol itt ahhoz, hogy ki tudjunk szabadulni ebből a körforgásból, ahhoz fölül kellene emelkedni a saját vágyainkon, tehát közömbösen kellene szemlélni a világot, hogy úgy mondjam érdek nélkül, ahogy a Platon elképzelte ezeket a dolgokat. Na most ezt igazából azért nem nagyon tudjuk megtenni. Tehát egy-két ember kivételével, mint amilyen a Buddha volt, vagy a Krisztus, vagy tehát volt egy-két nagy vallásalapító, meg proféta, meg kiemelkedő egyéniség, aki fölül tudott emelkedni a saját személyes vágyain, kívánságain, és így tovább. De a legtöbb ember erre nem képes, ezért benne marad ebbe a mókuskerékbe. Hát ez tényleg egy nagy kérdés, hogy ennek mi az oka, de hát a gyakorlat azt mutatja, hogy az emberek rendkívüli módon szeretnek az illúzióikba belefeledkezni. Hát, hogy mondjak egy példát, amikor volt egy ilyen televízió sorozat, az Izadóra, uh-huh. egy ilyen dél-amerikai rabszolgalátor, és akkor nem tudom, mennyi aranyat kellett volna összeszedni, hogy kiszabadítsák. Magyarországon gyűjtést indítottak, és szedtek össze pénzt erre a célra. Tehát egyszerűen annak ellenére, hogy tudták, hogy ez egy tévéműsor, beleélték magukat a fantáziájukkal. Na most nem akarok még messzebbre menni, de hogyha megnézzük azokat a világmegváltó ideológiákat, aminek az halálos áldozatainak a száma azért olyan 100 millió körüli nagyságrendet tesznek ki az elmúlt világháborúk folyamán. Itten gondolok a nácizmusra, bolsevizmusra, meg egy csomó egyéb kisebb-nagyobb irányzatra. Ezek mind úgy indultak el, hogy egy illúzióra kezdtek építkezni. Úgy érezték, hogy ha ők megcsinálják azt az eszmét, amit kitaláltak, akkor majd boldogabb lesz az emberiség. Mindegyik innen indult, a legsötétebb irányzatok is valahol innen indultak, és maguk mögé tudtak állítani óriási tömegeket, amik a csalódásban nem következett. És valahol mindig ez van, nem tudom esetleg, ha valaki olvasta a Déri Tibornak a Géa úr X-be című regényét, ezt valamikor még ő börtönbe írta az 50-es, 56 után, ha jól emlékszem. hogy egy olyan világot ír le, ahol rájöttek arra, hogyha bármi kívánságunk teljesül, tehát addig vagyunk jók, amíg nem teljesül egy kívánságunk, mert addig jól érzik magunkat, mert reménykedünk abban, hogy milyen jó lesz, ha ezt vagy azt megkapjuk, és amikor az ölünkbe esett, akkor kiderül, hogy az viszájára fordul, és valahol több szenvedést, meg gondot, meg bajt, meg problémát okoz, mint hogyha nem kaptuk volna azt meg. Tehát valahol egy ilyen paradox állapotban él az ember. Na most visszatérve az, hogy ki az a valaki, aki ehhez kötődik. Hát van, a Buddhának van egy ilyen tanítása az én nélküliségről. Azt mondja, hogy tulajdonképpen nincs énünk. Tehát ha valakitől megkérdezik, hogy kicsoda ő, akkor elkezdi mondani, hogy őt hogy hívják, meg hol dolgozik, meg hol lakik, meg milyen a személy igazolványának a száma. És tulajdonképpen minden, amit mond, az nem más, mint a tudatban levő tudattartalom. Mm-hmm. És hogyha valaki... Ezek csak a bélyegek, mind a bélyegek. Ezek különböző jellemzők. Igen. Tehát amit mi saját személyiségünknek gondolunk, az emlékekből, vágyakból, elképzelésekből, fantáziákból, ilyesmikből áll össze. És tulajdonképpen én nem vagyok azonos azzal, aki... Én most 60 éves vagyok. És mondjuk, ha 5 éves gyerekkoromra, vagy 10 éves gyerekkoromra vissza, egyetlen egy gondolatom nincs, amelyik azonos. Mégis érzem, a léte valami, mégis azonos. Valami módon. Igen. Na most tessék azt elképzelni, hogy az embernek a biológiai szervezete az úgy működik, hogy 7-8 évenként minden egyes atom kicserélődik a testünkben. Igen. Tehát egy 50 éves ember az már 6-szor vagy 7-szer kicserélődött teljesen. És mégis azonosnak érzi magát a régebbi valaki, és benne maradnak azok a, hogyha valahol van egy sebhely rajta, az tovább fogja vinni, és az, amit a saját személyiségének gondol, az pontosan ugyanígy cserélődik annak az építően. Ez olyan, mint a hullám a vizen. A hullám az úgy megy a vizen, hogy nem megy vele anyag. Uh-huh. Tehát fölle mozognak a saját helyükön a vízrészecskék, ezért a folyó, ha lefelé folyik, fölfelé is mehet a tetején a hullám. És ha beleteszem a hullámba kezemet, akkor egy bizonyos ilyen hupli lesz a hullám, és ez viszi tovább ezt az alaktorzulást. És tulajdonképpen a Buddha azt mondja, hogy a testünk és a lelkünk, meg az egyéniségünk, meg a személyiségünk, ez mind összetevődik olyan tényezőkből, amik állandóan eltűnnek és újak jönnek helyette. Ezeket úgy hívják, hogy darmák. Az ürességből fölbukkannak ilyen lételemek, ezek összetesznek dolgokat, és visszasüllyednek, újabb lételemeket hívnak elő, úgy, mint a vákumfluktuációban, a kvantumfluktuációban, a vákumban. És itt jönnek analógiák, tehát ami elgondolkoztatja az embert, hogy azért, ha egy kicsit messzebb lát ezeken a kifejezéseken, hogy mennyi ilyen párhuzam meg összefüggés van, hogy valahol mi ugyan nem vagyunk azonosak azzal, aki tegnap voltunk, meg tegnap előtt, meg stb., és mégis azonosnak érezzük magunkat, ugyanazok a vágyak dolgoznak bennünk, elképzelések, szenvedések, emlékek, és így tovább. Cserélődnek persze, tehát állandóan módosulnak. Bizonyos értelemben minden pillanatban meghalunk és újra születünk. De valahol mégis azonosak vagyunk egy egészen mély szinten. Bizonyos szempontból azonosak vagyunk, bizonyos szempontból nem vagyunk azonosak. De ha azokat a tényezőket, ami a nem azonosságunkat, ha ezeket föl tudnánk oldani, akkor a tökéletes szellemi szabadság állapotába tudnánk kerülni. Hát a buddhizmusban a megszabadulásnak az állapotát azt nirvánának hívják. Ezt kilobbanásnak vagy ellobbanásnak is szokták nevezni, vagy kioltódásnak, amit elég sok ilyen nyugati orientalista úgy értelmezett, hogy ez a megsemmisülés. Uh-huh. Nem erről van, nem a megsemmisülés, tehát azok a tudatunkban levő szennyeződések égnek ki, és lobbannak ki. A vágyak, a hamis tudás, az, hogy az illúziókat valóságnak hisszük, és tulajdonképpen ennek az ellobbanásnak következtében megfordul a világra vonatkozó szemléletünket. Olyan módon, mint ahogy például a fényképészetben van a negatív film, meg a pozitív kép. Az egyiken fekete, az a másikon fehér, és viszont. Na most tulajdonképpen, amit mi valóságnak hiszünk, az nem létezik, csak illúzió. Ez egy tükörkép? Kicsit tükörkép. Amiről meg azt gondoljuk, hogy nem létezik, az létezik igazából. Uh-huh. Nem hiszük, hogy a szellem létezik, hát mert csak anyag van, mert föl lehet az agyat szeletekre vágni, meg lehet nézni mikroszkópon, és nem találjuk, hogy hol a szellem benne. Uh-huh. Na most valójában ez csak egy képződmény, egy hordozója, vagy egy megnyilvánulása a szellemi oldalunknak, és tulajdonképpen ez a megvilágosodottság, amiről a Buddha beszél, ez pontosan ezt jelenti, hogy a negatív képből a pozitívba fordulunk, és észreveszünk azt, hogy mi a valóság és mi az illúzió. Nekem erről a Bibliának, Pál apostolnak a szavai jutnak eszembe, hogy most a tükör által homályosan látunk, és egyszer megvilágosodottan lehet egyel egybe is látni a dolgokat. Igen, na most erre passzol például a tantrikus tibeti buddhizmusban van egy ilyen szimbólum, az Akshobhya Buddha, amelyik a Buddha tudatnak azt a aspektusát jelképezi, amit úgy hívnak, hogy nagy tükör bölcsesség. Van egy nagy tükör, akkor a tükörben bármit megláthatunk, kivéve egyetlen egy dolgot, ez maga a tükör. Na most, hogyha rájövünk arra, hogy a tükör az egyetlen létező, és amit mögötte látni vélünk, az csak üresség, az csak illúzió, ez csak egy kép, akkor ez a nagy tükör bölcsessége, hogy észrevettük a tükröt. Itt folytassuk egy kicsit zenélni, és utána beszélgetésünk. Rádiót hallgatják, benne a Baraka műsorát Bányai Gézával, és beszélgető társammal, Héjas Istvánnal. Beszélgetésünk utolsó feléhez érkeztünk, és még egy fontos téma hátra maradt, a sok szál mellett, amit most nem tudunk megemlíteni. Amit hallottunk, az a leírás tulajdonképpen a világról, a tudományos világképről, és egy kicsit már párhuzamokat hallottunk a keleti világképről. Bennem azt a kérdést veti föl, hogy vajon az embernek a transzcendens kutatása, mondjuk úgy a vallásos irányú kutatása, az vajon igazából nem lehet egy tudományos igényű kutatás? A vallással kapcsolatban inkább egyfajta naív hitet szoktunk gondolni, és a kritikája a vallásos gondolkodásnak éppen ez. Igen, hát tulajdonképpen bizonyos értelemben lehet erről beszélni. Azt lehetne mondani, hogy eredetileg mindegyik vallásban volt egy ezotérikus és egy exotérikus szint. Az egyik az a beavatott tudósoknak szólt, a másik pedig azoknak a laikus tömegnek, akik nem akartak belemélyedni a részletekbe. Buddha például azt mondta, hogy ő neki egyetlen egy olyan kijelentése vagy tanítása nincs, amiről ne lehetne személyes tapasztalásból meggyőződni, és nem is javasolja senkinek azt, hogy pusztán elhiggyenek bármit a tekintély kedvéért. Ugyanis a keleti vallásokban még az ezotéria az jelentős mértékben megmaradt a mai napig, tehát nem sorvadt úgy el, mint a nyugati vallásokban. A védikus tanítás például azt mondja, hogy ezt a megszabadító bölcsesség tudás, aminek a birtokába ki tudnánk lépni a létforgatagból, ennek három forrása van. Az első forrás az a személyes tapasztalás. Hogy tapasztalni tudunk nem csak érzékszervi úton, hanem meditatív úton és egyéb módon is. A másik a józan tiszta értelemre épülő következtetés. Egyébként a józan tiszta értelmet azt úgy hívják, hogy buddhi. Uh-huh. A buddha attól buddha, mert a józan tiszta értelem birtokában van. A harmadik pedig a szent iratok, a védikus szövegek, amely utóbbiból azonban nem lehet a bölcsesség tudást önmagába megszerezni. A védikus iratok azok olyanok, mint mondjuk egy matematikai vagy fizikai példatár végén a megfejtéseknek a jegyzéke, hogyha nem oldjuk meg mi magunk a példákat, akkor, és csak rögtön megnézzük a megoldást, akkor nem fogjuk megtanulni a fizikát. Soha az életben tudjuk reprodukálni. Tehát személyes, szellemi erőfeszítés nélkül nem lehet tudást szerezni. A személyes szellemi erőfeszítés azt jelenti, hogy tapasztalatokat gyűjtünk, és a józan tiszta értelem segít ebből következtetéseket vonunk le, és megállapítjuk azt, amit a modern tudomány is megállapított, hogy a világ nem olyan, mint amilyennek a köznapi életben látszik. Tehát van mögötte egy egészen másfajta valóság, és hogy milyen mély rétegig tudunk lemenni, azon múlik, hogy mennyire tudunk törekedni, és milyen módszerekkel dolgozunk. És úgy tűnik, hogy a keleti vallások bölcselete az mélyebb szintig jutott, mint a mai modern tudomány. Tehát a mai modern tudomány az közelít ahhoz a szinthöz, akár a részecskefizika, vagy a mélylélektan, vagy egyéb területeken, közelít azokhoz a szintekhöz, amit tudtak már az ősi bölcsek, és tulajdonképpen újra fölfedezzük föltehetően azt a tudást, amit valamikor elfelejtettünk. Ebbe az irányba megy a tudás, tehát a vallást azt nem valamiféle naív hitnek kell gondolni, ami dogmákból áll, és aki ezt nem akarja elhinni, az ellenség, hanem igenis gondolkodni kell, és az egész, az összes keleti vallásnak ez a lényege. Hát én nem tudom, nem akarok, azt hiszem az idő is kezd röviddé válni. Én talán két dolgot kellene itt megemlíteni. Az egyik az, hogy amiről itt beszéltem, lényegesen, részletesebben kifejtve, én egy könyvet írtam legutóbb, és ez éppen megjelenés előtt áll, mégpedig az Asklépiosz kiadónál, ahol is előjegyzéseket erre föl lehet venni. Telefonszámuk 22 13 113. Egy másik, amiről szó volt, ez a bizonyos szintézis szabad egyetem. Ezekről most szót kell ejtenünk, hiszen igen, a jövő igen. héten kezdődik igen. a szabad egyetem következő szemesztere. Igen, hát azt hiszem, hogy mondjuk meg mindjárt a telefonszámát, mert még lehet rá jelentkezni. Ez a 220 57 38-as telefonszám, és azt hiszem, hogy még egy-két hely talán van, vagy lehetőség van arra, hogy bekapcsolódjanak a Szabad Egyetem működés tanításával. Nos, ez a Szabad Egyetem, ez most második éve működik, egy évfolyam már lement. Ez időbeosztását tekintve tematikus hétvégékből áll, minden második hétvégén szombat-vasárnapi időt vesz igénybe. A legkülönbözőbb területekről hangzanak el előadások, itt mondanék néhány címszavat, az emberi megismerés módjai, parapszichológiai ismeretek, a halál szerepe az életfelfogásokban, szimbólumok, analógiák, a test és a lélek egészsége, a művészetek üzenete, vallások és filozófiák, összefüggések, tudományai, ezen belül például asztrológia, természetgyógyászat, és így tovább. Tehát tulajdonképpen ennek a Szabad Egyetemnek a tematikájában benne van egy csomó olyan ismeretanyag, amit a hagyományos oktatások mellőznek. Pedig tulajdonképpen ez is hozzátartozik ahhoz az egyetemes emberi tudáshoz, ami nélkül nem tudunk tellesek lenni. Nem tudjuk átlátni az összefüggéseket, mert a mai világban specialisták dolgoznak egy-egy szűk területen, és fogalmuk sincs, hogy egy másik területen mi történik. Bizony a mai tapasztalat az, hogy valaki minél többet tanul, annál tudatlanabb lesz tulajdonképpen. Hát bizonyos értelemben. Legalábbis a szemellenző így annál van, nagyobb így lesz. Van, igen. Így van. Na most az az érdekes, hogy én nagyon alaposan beleástam magam bizonyos szakterületek részleteibe, és én állíthatom azt, hogy egy szakterület, egy természettudományos szakterület igazából se nem igazol, se nem cáfol semmilyen világnézetet. Tehát nem lehet se a fizikával, se egyéb szakterületnek az eredményeiből mondjuk a materialista világnézetet alátámasztani. Azonban ennek ellenére nagyon sok szakember materialista, és abban reménykedik, hogy a többi szaktudomány igazolja. Tehát egy fizikus abban reménykedik, hogy a biológusok meg a kémikusok biztos tudják azt, hogy miért igaz a materializmus. Pedig most már a biológusok meg a fizikusokra mutogatnak. Igen. De ha azt mondjuk a valakinek, hogy a saját szakterületén tárjon fel olyan bizonyítékokat, ami az ő világnézetét hitelesen alátámasztja, akkor nem fog tudni ilyet mondani, hanem egy másik területre mutat rá, amit ő nem ismer, és abban reménykedik, hogy az majd igazolja azt, ami tulajdonképpen előítél. Na most ez egy olyan dolog, hogy van az embernek egy világképe, egy világnézete, és ő igyekszik megjegyezni minden olyan tapasztalatot, ami ezt alátámasztja, és igyekszik elfelejteni minden olyat, ami ezt tagadja. Hát, ha megnézzük azt, hogy valaki elmegy egy újságos bódéhoz, hogy milyen újságot vesz, olyan újságot vesz, ami a politikai nézeteivel összhangban van. Mindenki azt az újságot, ezért nem lehet igazából manipulálni se a nagyon az embereket újsággal, mert nem veszi meg az a másik. De hát egy keresztény az csak a Bibliát olvassa, a zsidó az a Talmudot, a Mohamedán az a Koránt, a saját szentkönyvét, és így tovább, és úgy érzi, hogy az a tökéletesen igaz, mert mindenki ebbe hisz, a materialista meg olyan irodalmat. Azért van néhány jó ellenpélda, hiszen ismerek olyan katolikus papot, aki például a Bhagavad Gita-t olvassa, és ezáltal a saját hite erősödött meg, és nem vált mondjuk hinduvá, hanem éppen erőt kapott arra, hogy ez nagyszerű még, dolog, még jobb kereszténye váljon. Így van. Igen, manapság egyre többen vannak egyébként, akik nyitottá kezdenek válni a többi fölfogás felé, és tulajdonképpen akkor tudunk a saját meggyőződésünkbe biztosak lenni. A körbejártuk a választékot, és megismertük a többi is. Nem tudom, hogy mit kellene még. Most ezen mondani. A ponton sajnos többet nem tudunk mondani, mert véget is ért. Na én azt hiszem, hogy itt a Szintézis Szabad Egyetemnek egyébként ez a célja, hogy körbejárja minden irányból. Hogy még egyszer elmondanám a Szabad Egyetemnek a telefonját, ez 220-57-38, és jövő hét szombaton lesz az első előadás ennek a szemeszternek. És hát ezzel el is kell búcsúznunk. A jövő héten ismét lesz Baraka. Köszönjük a figyelmet!